हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना, छठा भाग। उसने फिर नीडम के प्रयोग को दोबारा दोहराया। उसने शौरबे को आधे घंटे से भी ज़्यादा समय तक अच्छी तरह उबाला और उसके बाद ही उसे बर्तन में सील बंद किया। ऐसा करने से शौरबा बहुत दिनों तक अच्छा रहा और उसमें पहले जैसे सूक्ष्मजीवी पैदा नहीं हुए। देर तक उबालने से शौरबे में सारे सूक्ष्मजीव मर गए। स्प्लेनोजेनी के प्रयोग से स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारण गलत लगने लगी। इससे यह स्थापित हुआ कि छोटे छोटे सूक्ष्मजीवी भी जीवित पदार्थ के अंदर बचे हुए सूक्ष्मजीवियों से ही पैदा होते हैं, पर इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हुए। कई जीवशास्त्रियों ने कहा कि प्रकृति में तो कभी इस प्रकार चीज़ें उबलती नहीं हैं। हो सकता है कि स्वयंस्फूर्त प्रजनन हवा में मौजूद किसी रसायन की वजह से होता हो। शायद उबालने से वो रसायन नष्ट हो जाता हो और इसीलिए उबालने के बाद उसमें स्वयंस्फूर्त प्रजनन ना होता हो। हो सकता है कि नीडम के उबालने से कुछ रसायन नष्ट हो गया हो, जो बचा होगा उसी से स्वयंस्फूर्त प्रजनन हुआ होगा। स्प्लेनोजेनी के बहुत देर तक उबालने से शायद पूरा रसायन नष्ट हो गया हो। इन जीवशास्त्रियों ने दलील दी कि अगर अच्छी तरह उबले शौरबे को भी अगर ठंडी ताजी हवा में रखा जाए तो वो भी कुछ समय पश्चात जीवाणु से भर जाएगा। वो जीवाणु आखिर कहाँ से आए होंगे? शौरबे में से था या फिर हवा में मौजूद रसायन में से? लगभग 100 सालों तक जीव वैज्ञानिकों में इस मसले पर ज़बरदस्त मतभेद रहे और चर्चाएँ हुई। 1858 में एक फ्रेंच रसायन शास्त्री लुई पाश्चर ने इस समस्या पर प्रकाश डाला। ठंडी ताजी हवा में बैक्टीरिया होते हैं या नहीं, पाश्चर ने सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया। उसने रुई के एक फाहे को पानी में खूब उबाला, जिससे कि रुई और पानी दोनों जीवाणुमुक्त हो गए। फिर रुई के फाहे पर ताजी हवा बहाने के बाद उसे जीवाणु रहित पानी में डाला। तुरंत पानी में जीवाणु दिखाई देने लगे। पाश्चर को ऐसा लगा जैसे हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु रुई पर चिपक गए हों। क्या पाश्चर इस बारे में निश्चितता से कुछ कह सकता था? हो सकता है वे जीवाणु स्वयंस्फूर्त प्रजनन द्वारा जीवाणु रहित रुई या हवा में से पैदा हुए हो। इसके परीक्षण के लिए पाश्चर ने जीवाणु रहित रुई में से हवा फिल्टर की। फिर उसने इस साफ हवा को एक और जीवाणु रहित रुई में से फिल्टर कर उसे पानी में डाला। इस बार एक भी जीवाणु नहीं मिला। सारे जीवाणु पहले रुई से छनकर अलग हो गए और दूसरी जीवाणु मुक्त रुई और पानी में कोई जीवाणु नहीं मिला। इस प्रकार लुई पाश्चर ने दिखाया कि जीवाणु हवा में हमारे चारों ओर धूल के कणों के साथ चिपके होते हैं। जब उबला शौरबा हवा के संपर्क में आता है तो वो हवा में धूल के कणों से लिपटे जीवाणुओं के संपर्क में भी आता है। इसी वजह से शौरबे में जीवाणु विकसित होते हैं।